Πράγματι, η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Και, θα απαντούσα εγώ. Το τρίτο μέτωπο είναι το μέτωπο της εσχροκέρδειας. Και εκεί βλέπετε ότι η κυβέρνηση δεν χαρίστηκε. Μπράβο! Και δεν είναι θεωρίες. Υπάρχουν μεγάλες επώνυμες ελληνικές αλυσίδες που έφαγαν μεγάλες καμπάνες το καλοκαίρι. Ομερ τσβάι, βας μάχαμερ, τσάουερ έρσκυρετσο, οδνά, φαϊστερτσο, οδενό, σήμερτσο. Τώρα ακολούθησαν δυο μεγάλες πολυεθνικές. Έχουν Κοιτάξτε, εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα τα προηγούμενα. Δεν θα υπάρξει έλεος αυτό. Έχουν εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα τα προηγούμενα. Δεν θα υπάρξει έλεος αυτό. Καημένες πολυεθνικές κάθε μέρα. Μεταδίδουμε εδώ ηχητικά από τους υπουργούς, τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, σχετικά με τον πόλεμο που έχουν κηρύξει κατά των πολυεθνικών. Είμαστε προφανώς με το μέρος των πολυεθνικών, γιατί τέτοια ταλαιπωρία, τέτοιο χτύπημα, χωρίς έλεος, το είπε εδώ ο Χατζηδάκης, αρμόδιος υπουργός, χωρίς έλεος γίνεται πια ο πόλεμος. Θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες, είναι η αλήθεια, οι πολυεθνικές. Αυτός είναι ο ρόλος τους άλλωστε, γι' αυτό δημιουργούνται και υπάρχουν. Αλλά όμως υπάρχει εδώ μια κυβέρνηση ασπίδα, προστάτης του λαού και βάζει πρόστιμα. Δεν ξέρουμε αν θα εισπραχθούν, δεν ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνουν τα πρόστιμα για τις πολυεθνικές. Όμως θα γίνει χωρίς έλεος. Αν δεν αποδώσουν τα πρόστιμα, γιατί υπάρχουν πολλές διαδικασίες, ή μπορεί να μην βάλουν μυαλό, έτσι κι αλλιώς το κέρδος είναι πάνω απ' όλα, το ξέρουμε. Είναι παγκόσμιες αυτές οι πολυεθνικές. Δραστηριοποιούνται μόνο στην Ελλάδα, όλο τον πλανήτη έχουν. Αν δεν πετύχει, θα γίνει το άλλο που το είχε πει προχθές ο κύριος Χατζηδάκης στο Α, αλλά το επανέλαβε και χτες βράδυ στον Αντένα. Το ερώτημα είναι αν θα δώσετε και φέτος το βοήθημα των Χριστουγέννων που δώσατε πέρυσι, αν θα το πάρουν οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Βλέπουμε πώς εξελίσσονται τα μεγέθη. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για να δούμε το θέμα με όσο πιο θετικό μάτι γίνεται. Δεν μπορώ να σας το πω ακόμα τώρα. Πάντως, στο μέτρο του δυνατού, όπως σημείωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού για να στηρίξουμε και με αυτό Μάλιστα. τον τρόπο την κοινωνία. Θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού. Θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού για να στηρίξουμε και με αυτό Μάλιστα. τον τρόπο την κοινωνία. Άμα είναι για την κοινωνία, άμα είναι να στηριχτεί η κοινωνία, βεβαίως να συμβεί και αυτό. Το είπε προχτές, το επανέλαβε και σήμερα, άρα είναι η πολιτική, η οικονομική, εδώ βεβαίως είπε για τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό ισχύει και για την ακρίβεια γενικότερα, κάνουν τα πάντα, εξαντλούν όλα και όλους για να σωθεί η κοινωνία όπως ακούμε. Όμως η κοινωνία είναι αχάριστη, ενώ θα συμβεί όλο αυτό που μόλις περιέγραψε ο Κωστής Χατζηδάκης, οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν, δεν πιστεύουν τίποτα από όλα αυτά. Διασεδό το έχουν παρακάνει. Υπάρχει ένα θέμα στον έλεγχο των τιμών στην αγορά, όπου ξέρω κανένας δεν δίνει σημασία. Και πιστεύω ότι με μια καλύτερη κυβερνητική πολιτική τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά η κυβέρνησή μας μάλλον αλλού έχει τον νου τους παρά σε εμάς και στη σύνταξη τη δικιά μου ή στο μισθό το δικό σου. Νομίζω ότι η κυβέρνηση φταίει. Όχι 99%, 100%. Δεν υπάρχει σωτηρία. Πας στο σούπερ μάρκετ και φοβάσαι. Δηλαδή πιο καλά να πας να αγοράσεις ρούχα πλέον και παπούτσια παρά να πας στο σούπερ μάρκετ. Με 10 ευρώ τι είναι. Εγώ φοβάμαι να πας στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή με πιάνει η καρδιά μου. Στο ψυγείο όταν πλησιάσεις, τότε γίνεται ο χαμός. Για να πατήσω το κουμπί και να βγει χοντρή, πρέπει να υπάρχουν κίνητρα. Έχουν εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα τα προηγούμενα. Δεν θα υπάρξει έλεος αυτό. Θα σκοτωθούμε, εσύ ζητάς. Θα γίνει χαμός. Θα σκοτωθούμε. Καλά το λέει ο Χατζηχρήστος. Δεν θα υπάρξει έλεος. Οι πολίτες δεν πολύ εμπιστεύονται. Η κυρία δεν πάει στο ψυγείο. Πηγαίνει μακριά από το ψυγείο. Πιάνει τείχο όταν είναι στην κουζίνα. Και γενικώς δυσπιστούν σε σχέση με όλα αυτά που ανακοινώνονται από υπουργούς που θα τα βάλουν με τις πολυεθνικές, τα οικονομικά μέτρα, η έγνοια η περίφημη της κυβέρνησης προς τους χτυπημένους αλίπητα. Δυνατούς και αδύναμους πια από την ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια λύση για όλα αυτά. Υπάρχει λύση αύριο. Μπορεί να εφαρμοστεί. Τη μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη. Αύριο, Πέμπτη, μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η λύση. Λέτε πράγματα που για να υλοποιηθούν, ακόμα και να ακούγονται. Θέλει σχέδιο, πρόγραμμα. Ναι, από μέχρι 16, να υλοποιηθούν η ακρίβεια, πώς αντιμετωπίζετε. Αύριο το πρωί. Άμεσα, πέστε. Αύριο το πρωί. Πώς. Μπορώ να σου δω 400 εκατομμύρια εγώ. Αύριο το πρωί. Πώς. Εύκολο. Την ακρίβεια θέλω. Ξέρετε, κύριε Παπαδάκη, ότι παίρνουμε φυσικό αέρα από τη Ρωσία, μπάιμπάσια από το Αζερβαϊτζάν και από τη Βουλγαρία και πληρώνουμε 400 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Και από τη Βουλγαρία. 450 εκατομμύρια πληρώνουμε στη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο. Για την είσοδο του φυσικού αερίου. Πώς γιατί να το παίρνω από τρίτο χέρι. Αύριο το πρωί. Άμεσα, αύριο το πρωί. Μπορώ να σου δω 400 εκατομμύρια εγώ. Αύριο το πρωί. Άμεσα, πέστε. Αύριο το πρωί. Πώς. Μπορώ να σου δω 400 εκατομμύρια εγώ. Αύριο το πρωί. Πώς. Εύκολο. Με τι ώρα το πρωί να ξέρουμε, θα έρθουμε για δουλειά. Δεν θα έρθουμε, θα μας μοιραστούν πριν, μετά. Αύριο το πρωί είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος, βεβαίως, σήμερα το πρωί στον Αντένα και έλυσε το θέμα. Δεν λύνεται με 400 εκατομμύρια. Επόμενη κίνηση μεθαύριο το πρωί, αν πουλήσουμε τις επιστολές του Ιησού, εκείνες τις επιστολές που τις είχε μόνο ο ίδιος, νομίζω αυτές μπορούν να πιάνουν και δις. Και να λύσουμε έτσι και άλλα θέματα. Και μετά έχει πει κάτι για πετρέλα, κάτι για υδρογονάνθρακε που ήταν κάτι τρεις. Οπότε έχει τις λύσεις και παρόλα αυτά ο ελληνικός λαός του έχει δώσει ένα 4% αχάριστος ο ελληνικός λαός, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα και τα βλέπει μόνο από τη δική του σκοπιά, από τη δική του πλευρά, σαν λαός. Δεν τα βλέπει σαν κυβέρνηση γιατί όλα έχουν σημασία στη ζωή και μεγαλύτερη σημασία έχει η θέση από την οποία κοιτάς και ερμηνεύεις τα πράγματα. Τώρα, τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Πάντα, κύριε Πολύζητα, ποια σκοπιά θα τον δει κάποιο. Εάν το είδα τη σκοπιά του καταναλωτού που πάει στο ράφι, θα σου πει δεν τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Γιατί έχει πολύ μεγάλη ακρίβεια και χάνω λεφτά. Δεύτερον, εάν το είδα τη σκοπιά τη κυβέρνηση, δηλαδή η Ελλάδα σε σχέση με το πώς πάνε οι άλλοι, έχει πάει καλύτερα ή χειρότερα. Η Ελλάδα έχει πάει σε όλους τους δείκτες πολύ καλύτερα. Είναι η απάντηση. Τα έχει καταφέρει η Ελλάδα. Πάντα, κύριε Πολύζητα, ποια σκοπιά θα τον δει κάποιο. Δηλαδή όταν μετράει η Eurostat όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα στο θέμα της ακρίβειας είναι από τις επιτυχημένες χώρες. Έχει πάει καλά. Αν όμως ρωτήσει τον άνθρωπο που μπαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ, έχει πάει άσχημα. Είναι από ποια σκοπιά το βλέπεις. Αυτή είναι πολύ ωραία σκέψη του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει σημασία από ποια σκοπιά βλέπεις κάτι. Εδώ μιλάμε για το θέμα της ακρίβειας και τα χώρισε στα δύο. Δηλαδή, αν το δεις ως καταναλωτής, δεν τα πάμε καλά. Αν το δεις ως κυβέρνηση, τα πάμε πολύ καλά. Και καλύτερα και από άλλες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή, η κυβέρνηση έχει 60 άτομα. Αυτοί το βλέπουν πολύ καλά. Τα 11 εκατομμύρια, τα υπόλοιπα 10 μισό πόσο είμαστε, δεν τα βλέπουμε καλά. Αλλά πρέπει να το ζυγίσουμε αυτό όμως. Μην δεχτούμε μόνο την άποψη των καταναλωτών. Που τα βλέπουν όχι και τόσο καλά τα πράγματα και βρίζουν και δεν πάνε στο σούπερ μάρκετ. Προτιμούσε η άλλη κυρία να πάρει ρούχα παρά να πάει στο σούπερ μάρκετ ή μακριά από το ψυγείο. Να ακούσουμε και την άποψη της κυβέρνησης, των 60 μελών της κυβερνήσεως. Βέβαια είναι παραπάνω γιατί είναι και τα μέσα ενημέρωσης, είναι και οι οργανισμοί. Αλλά η πλειοψηφία τα λέει μαύρα. Θα ακούσουμε όμως και την άποψη της μειοψηφίας που τα βλέπει άσπρα. Έχει σημασία η σκοπιά. Μην αδικούμε καταστάσεις. Μπορεί να μην έχετε να ψωνίσετε, αλλά δείτε το πώς το βλέπει και η κυβέρνηση, που τα πάμε καλά και καλύτερα από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτή ήταν απάντηση επίσημη, όπως την ακούσατε εδώ, κυβερνητικού στελέχους. Για την ακρίβεια, αυτό το τόσο φλέγον και δυσάρεστο και ανυπόφορο θέμα. Η κυρία Διαμαντοπούλου, που βγήκε σε εκδήλωση να μιλήσει για την Ευρώπη, για την εμπειρία της, λανσάρεται και ως. Ένα εθνικό κεφάλαιο σε αναμονή πάντα. Γιατί έχει άποψη, έχει υπηρετήσει και την Ευρώπη, ήταν και Πασόκ, εξυγχρονίστρια, ο παδός του εξυγχρονισμού. Είναι μοντέρνος άνθρωπος, συμβαδίζει με την εποχή. Βγήκε λοιπόν και άρχισε τα ρατσιστικά. πριν από λίγες μέρες γύρισε από ένα συγκλονιστικό και πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι στην Αφρική. Πέρασε από τρεις χώρες, από τη Σιέρα Λοένα, τη Λιβερία και την Γκάνα. Είναι τρεις χώρες απίστευτα φτωχές. Το 80% όμως του πληθυσμού είναι κάτω από 35 χρονών. Αυτές οι χώρες και πολλές άλλες, γιατί η Αφρική έχει δημογραφική έκρηξη και μόνο η Νιγηρία, να πούμε, το 2045 θα έχει 400 εκατομμύρια, δηλαδή όσο περισσότερο από την Ευρώπη. Όλες αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία προοπτική ανάπτυξης και είναι γεμάτοι με νέους ανθρώπους που δεν έχουν τι να κάνουν και δεν έχουν τι να φάνε. Αυτό λοιπόν που θα εύχομαι σε 100 χρόνια είναι να μην γίνει δια της βίας η Ευρώπη σκουρόχρωμη. Αυτά λοιπόν, κυρία Διαμαντοπούλου. Και πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί είναι πρώτη φορά που ο εξυγχρονισμός, όπως λανσάρεται, ο φιλελευθερισμός φλερτάρει απευθείας με το ρατσισμό. Είναι η πρώτη φορά που ο μοντέρνος πολιτικός λόγος φτάνει στα επίπεδα της Ku Klux Klan. Πρώτη φορά που γίνεται αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί. Εδώ μιλάει για σκουρόχρωμους, ανασύρει την πιο μαύρη φρασεολογία, αντίληψη, ρίχνει νερό σε οτιδήποτε ακροδεξιό μπορεί να υπάρξει. Όλα αυτά από ανθρώπους που υποτίθεται ήταν και σε σοσιαλιστικό κόμμα μέχρι πριν κάποια χρόνια. Και βγαίνει ο Θάνος Πλεύρης χτες βράδυ στο Κόντρα, στη Γιάμαλη, και βεβαίως συμφωνεί, για την ακρίβεια είπε ότι η Διαμαντοπούλου συμφώνησε με τον ίδιο. Είπε όμως κυρία Διαμαντοπούλου κάτι άλλο, το οποίο και αυτό πέρασε, που για μένα όμως έχει βάση και είναι έχουμε κάτι στο οποίο το καταλαβαίνω. Το όχι, είπε και κάτι άλλο, είπε και για το Ισλάμ. Είπε ότι δεν μπορεί η Ευρώπη να απορροφήσει ισλαμικούς πληθυσμούς, πράγμα που το λέει η δεξιά χρόνια στο κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής. Κύριε Πλεύρη, άρα δεν θα μου πείτε να συμφωνήσω εγώ με την κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλλον η κυρία Διαμαντοπούλου συμφωνεί με πράγματα άρα τα οποία έχουν εκφραστεί. Η δικαίωση του Πλεύρη λοιπόν, η δικαίωση του Θάνου Πλεύρη, μπορεί και του Μπαμπά Πλεύρη, δεν ξέρουμε. Αυτά τα πολύ ωραία από το μοντέρνο σύγχρονο πολιτικό λόγο, γιατί θεωρούν όλοι αυτοί παροχημένες πολλές αξίες, καταστάσεις, αντιλήψεις, ιδεολογίες. Όμως οι ίδιοι με φοβερή ευκολία και με κάθε αφορμή και ευκαιρία λανσάρουν ό,τι πιο μαύρο υπάρχει, ό,τι πιο παροχημένο υπάρχει. Για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, γιατί θα περάσουμε σε άλλα αμέσως μετά, πρέπει να θυμηθούμε τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση. Πράγματι, η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Είναι θέμα, είναι το νούμερο ένα θέμα. Έχουν κοιτάξτε, εισπραχθεί αυτά τα πρόστιμα, τα προηγούμενα. Δεν θα υπάρξει έλεος αυτό. Πάντως, στο μέτρο του δυνατού, όπως σημείωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξύσουμε τον πάτο του Πρωθυπουργού για να στηρίξουμε και με αυτό τον τρόπο την κοινωνία. Αυτά λοιπόν από τον Κωστή Χατζηδάκη και τη μάχη που δίνει η κυβέρνηση για τα συγκεκριμένα θέματα. Το πρωί σήμερα στην ΕΡΤ, σε δελτίο ειδήσεων, λέει η παρουσιάστρια την είδηση και πάει να συνδεθεί με τον ανταποκριτή, τον απεσταλμένο στη Γάζα κάτω. Και κάποια στιγμή ακούγεται κάτι από μια φωνή. Δεν είναι ο απεσταλμένος, δεν είναι η παρουσιάστρια. Δεν ξέρουμε, κάποια φωνή η οποία μπήκε μέσα στα μικρόφωνα, ήταν ανοιχτό κάτι άλλο και είπε μια φράση που περιγράφει πολλές καταστάσεις που συμβαίνουν σε αυτόν τον τόπο. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες επιχειρούν από εδάφους στην καρδιά της πόλης της Γάζας, όπως ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ. Συνδέομαστε αμέσως με το Ισραήλ για να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Στην πόλη Μπερσεβά, στα νότια, μας περιμένει ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Γιώργος Σιδέρης. Καλή σου ημέρα, Γιώργο. Είστε για τον Μπούτσο. Αυτό ακούστηκε στην ΕΡΤ, στον αέρα. Δεν είναι ο απεσταλμένος εκεί, δεν ξέρουμε ποιος είναι, αν ήταν κάποιος από μέσα, από εξωτερικό χώρο ακούγεται, κάποιος άλλος, μια άλλη σύνδεση. Ήταν ταιριαστό, γι' αυτό λέω ότι αυτή η φράση περιγράφει ακριβώς πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον τόπο και μπορεί να κολλήσει σε οτιδήποτε κάνουμε. Αυτό που έχει γίνει από χτες, έχει προκαλέσει νομίζω κάθε σοβαρό άνθρωπο, κάθε ελεύθερο άνθρωπο, κάθε λογικό άνθρωπο. Μιλάω για την εκδήλωση συγκέντρωση που έγινε την Κυριακή στο Σύνταγμα, άλλη μια εκδήλωση συγκέντρωση του αθηναϊκού λαού υπέρ του παλαιστινιακού λαού. Του παλαιστινιακού λαού. Των δικαίων του παλαιστινιακού λαού και πολύ καλά κάνουν και κάνουν τέτοιες συγκεντρώσεις και σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η πλειοψηφία του ελληνικού λαού βλέπει το άδικο. Έχει σταθεί για άλλη μια φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εκεί λοιπόν ήταν και ένας μικρός Παλαιστίνιος, 22 χρονών, ο οποίος ανέβηκε σε ένα στήλο στην πλατεία Συντάγματος και με τον γαλανό ουρανό, γιατί έχει και ωραίο φόντο όλη αυτή η εικόνα, ανεμίζει την ελληνική σημαία, μια ελληνική σημαία και μια παλαιστινιακή σημαία. Βέβαια την επόμενη μέρα βγήκαν κάτι ακροδεξιόφασοι στο τρόλ και λέγανε ότι κατέβασε την ελληνική σημαία για να ανεβάσει την παλαιστινιακή, γιατί σε κάποια στιγμή είχε την παλαιστινιακή, αλλά μετά πήρε και την ελληνική. Με ωραίο φόντο, είναι μια ωραία εικόνα που σε κάνει πραγματικά να νιώθεις περήφανος που είσαι εδώ στην Ελλάδα. Είναι από τις εικόνες που ναι, γράφουν, αντικατοπτρίζουν συναισθήματα, περιγράφουν συναισθήματα, περιγράφουν διαθέσεις. Αυτό λοιπόν το παλικάρι, η ελληνική αστυνομία το προσήγαγε χτες. Τον βρήκε και έβγαλε και ανακοίνωση, λέει σήμερα 3η 7 Νοέμβρη, ταυτοποιήθηκε και προσήχθη 20διάχρονος υπήκος Παλαιστίνης, ο οποίος εμφανίζεται σε βίντεο να αναπαράγεται, εμφανίζεται σε βίντεο το οποίο αναπαράγεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό τους ενοχλεί, να υψώνει τη σημαία της χώρας του, κατά τη διάρκεια συγκέντρωση στο Σύνταγμα την Κυριακή 5 Νοέμβρη 2023. Σε βάρος του, ανακοίνωσε αστυνομίας, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία ενώ προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση κρατικής ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Τι έκανε αυτό το παιδί και το μάζεψαν. Τι ακριβώς έκανε. Χτες βράδυ βγάζει tweet ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Οικονόμου, και λέει: τον συνέλαβαν, έγινε σύλληψη. Ποια σύλληψη? Ποια δικογραφία? Ποιο αυτόφορο? Είχαν λήξει όλα. Δεν ήταν σύλληψη. Σήμερα το πρωί είπε προσαγωγή. Και ο ίδιος ούτε ξέρει τι γράφει, ούτε ξέρει τι λέει, ούτε ξέρει τι διοικεί, εκτός αν ξέρει και είναι ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Τον έχουν πάει μέσα, τον έχουν προσαγάγει με το άρθρο 141, το οποίο τι λέει του συντάγματος. Όποιος με πρόθεσή του και με οποιοσδήποτε ενέργειες εκθέτει το ελληνικό κράτος ή σύμμαχό του ή κατοίκους σε κίνδυνο αντιπίνων ή εκθέτει σε κίνδυνο διατάραξης στις φιλικές σχέσεις του ελληνικού κράτους ή συμμάχου του με ξένο κράτος, τιμωρείται με φυλάκιση 3 μηνών κτλ. Με αυτό το άρθρο τον έχουν πάει. Αν δεχτεί και ο εισαγγελέας, γιατί ακόμη δεν ξέρουμε τι γίνεται, τον έχουν μαζέψει, εν πάση περιπτώσει, επειδή κρατούσε την παλαιστινιακή σημαία, κάτι που γίνεται σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου, κάτι που γίνεται σχεδόν κάθε μέρα, παντού και εδώ στην Ελλάδα, και είναι δικαίωμά του να κρατά την παλαιστινιακή σημαία και μπορούμε και εμείς και πρέπει στο κέντρο της Αθήνας να κρατάμε την παλαιστινιακή σημαία μαζί με την ελληνική σημαία. Μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά, αυτός ο τόπος ο μαρτυρικός. Που έχει διάφορες πόλεις, χωριά γύρω-τριγύρω, οφείλει να κρατάει σε αυτή τη φάση την παλαιστινιακή σημαία. Και μπράβο στο παλικάρι. Αυτό όλο λοιπόν τους έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Γράφουν διάφορα. Χτες βράδυ ο Πλεύρης λοιπόν στο Κόντρα. Ο συγκεκριμένος τώρα που βλέπετε εδώ, που δεν είναι, δεν τον έχω δει τον άνθρωπο να πανηγυρίζει για εγκλήματα. Η συμπεριφορά όμως θα πρέπει να ξέρει και αυτός ότι όταν έχει έρθει με όρους στην ελληνική δημοκρατία, στους στήλους που υπάρχουν τα ελληνικά σύμβολα, δεν θα κάνει τη διαμαρτυρία του. Εάν θέλει να την κάνει, επειδή είναι και νέος και με συγχωρείτε, και αν τον πονάει τόσο πολύ η Παλαιστίνη, στην Παλαιστίνη έχει πόλεμο. Όπως οι Εβραίοι σηκώνονται με τα αεροπλάνα. Άμα τον πονάει τόσο πολύ η ελευθερία, γιατί έχει την ικανότητα να ανεβαίνει στους στήλους, να πάει να πολεμήσει για το λαό του. Όχι να μου μεταφέρει τον πόλεμο της Γάζας στην Ευρώπη. Όχι να μου μεταφέρει τον πόλεμο της Γάζας στην Ευρώπη. Παλικάρι αυτό πάνω στο στήλο που κρατούσε τις δύο σημαίες και τις ανέμιζε και από κάτω είχε συναυλία με τους κοινούς θνητούς, την Αντωνοπούλου, άξιους καλλιτέχνες. Θα μεταφέρει τον πόλεμο στην Ευρώπη. Έτσι μεταφέρεται το πόλεμο στην Ευρώπη, στο μυαλό βεβαίως του Θάνου Πλεύρη. Γραφική γραφικότατη, στα όρια του επικίνδυνου, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, υπεύθυνος και γι' αυτό. Και γι' αυτό, γιατί είναι υπεύθυνος για πάρα πολλά τώρα τελευταία από τους Κροάτες φασίστες που μπήκαν άνετοι και σφάξανε το παλικάρι στη Νέα Φιλαδέλφεια, από τα όσα έγιναν στο μετρό, από την όπια που χτύπαγε προχθές στην πλατεία Βικτωρίας και βάλει κάτω έναν πολίτη και τον χτύπαγε επειδή διαδήλωνε κατά των Ισραηλινών και της σφαγής που γίνεται στην Γάζα. Ο κύριος Οικονόμου σήμερα το πρωί λοιπόν βγήκε να μιλήσει για αυτόν τον 22χρονο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος προσήχθη στην αστυνομία και με βάση συγκεκριμένα άρθρα του ποινικού κώδικα σχηματίστηκε η δικογραφία η οποία θα πάει στη δικαιοσύνη. Αυτό που θέλω εγώ πολιτικά να πω και να το συνδέσω αν θέλετε και με το προηγούμενο. Ζούμε σε καιρούς περίεργους. Ζούμε σε καιρούς πολύ έντονους, πολύ φορτισμένους. Σε αυτούς τους καιρούς που ζούμε λοιπόν, κινήσεις φανατισμού, υπέρμετρο ενθουσιασμού, κινήσεις με σύμβολα και εργαλειοποίηση των κινήσεων αυτών για δημιουργία πολιτικής ατζέντας δεν βοηθούν. Κινήσεις με σύμβολα δεν βοηθούν. Ήτανε πριν με περίπου 3 εβδομάδες που όλο το κτίριο της Βουλής στην πρόσωψη φωταγωγήθηκε και με τις τεχνολογίες τις σημερινές προβλήθηκε η σημαία της Παλαιστίνης, του Ισραήλ, σιγά μη βάζαν τη σημαία της Παλαιστίνης. Στον ίδιο χώρο, στην πλατεία Συντάγματος, η μισή όψη της Βουλής ήταν σημαία του Ισραήλ. Ήτανε σύμβολο αυτό. Εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα διατάραξης σχέσεων με άλλες χώρες. Και γιατί ενώ υπήρχε μια τεράστια σημαία του Ισραήλ, ενοχλήθηκε η αστυνομία, η πολιτεία γενικότερα, η ελληνική, επί αυτής της κυβερνήσεως, προφανώς εντολή είναι από πάνω, κανένας αστυνομικός δεν θα το έκανε αυτό από μόνος του, όπως και δεν το έκανε. Γιατί γίνεται και γιατί ενοχλούνται με το παλικάρι που κρατάει στο χέρι του μια Παλαιστινιακή σημαία. Προφανώς εδώ, εντολοδόχοι πρεσβειών και αμερικανοκίνητων αντιλήψεων, δουλάκια κανονικά, κυβερνητικοί και όποιοι άλλοι, λειτουργήσανε κατόπιν εντολής. Πιάστε τον, τόλμησε να ανέβει στο στήλο πιο ψηλά από όλους και να σηκώσει την Παλαιστινιακή σημαία. Και πολύ καλά έκανε το παλικάρι. Ο κύριος Οικονόμου σήμερα το πρωί, πέρα από αυτό με τα σύμβολα, μας προτείνει να το κάνουμε αλλιώς όλο αυτό. Καλό όλους να είναι περισσότερο εγκρατής και υπεύθυνοι στη συμπεριφορά τους σε ό,τι αφορά τον ακτιβισμό που επιδεικνύουν, γιατί επαναλαμβάνω. Ναι, αλλά χρειάζεται μια κατηγορία συνελευθεί. Γιατί όλη αυτή η συγκέντρωση ήταν για τους Παλαιστίνιους, είχε σημαίες Παλαιστινίων. Και ανέβηκε και πάνω σε ένα κοντάρι, το βλέπετε εδώ, με την ελληνική και την παλαιστινιακή σημαία. Με συγκεκριμένο άρθρο του ποινικού κώδικα σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. Θα μπορούσαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς αυτές τις κινήσεις υπέρμετρων θεωρώ πολιτικά ή φανατισμού με ό,τι αυτά εκπέμπουν και με ό,τι εικόνες δημιουργούν και οι αποσπασματικές τους προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ερμηνείες που γίνονται και οι εντυπώσεις που δημιουργούνται, θα μπορούσαν με λιγότερο τέτοιες εκδηλώσεις ο καθένας να διαδηλώσει τη συμπαράστασή του σε αυτούς που θεωρεί ότι πρέπει να συμπαρασταθεί. Δηλαδή, πας να συμπαρασταθείς στο λαό της Παλαιστίνης και δεν θα βάλεις τα χρώματα της Παλαιστίνης. Τι λέει εδώ ο ποιητής, βλακίας λέει ο ποιητής, γιατί επειδή κλήθηκε και πήρε και αυτός εντολή να υλοποιήσει αυτό το έσχος με τον 22χρονο, πρέπει να βγει να το δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο και λέει αρλούμπες, όπως λένε αρλούμπες όλοι αυτοί σε τέτοιες περιπτώσεις και καταστάσεις. Σε πείσμα λοιπόν όλων αυτών, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι, ο ύμνος της Παλαιστίνης. Εδώ ανεμίζουμε Παλαιστινιακές σημαίες τώρα, δεν ξέρω αν επιτρέπετε, ραδιοφωνικά πάντα. Και θα σας πω και μια άλλη ιστορία που γίνεται στην Ηλίουπολη, που δείχνει και αυτή τον πανικό που έχουν και την αντίληψη της αστικής δημοκρατίας. Όπως έχετε ακούσει εδώ οι τακτικοί ακροατές, έχουμε φτιάξει ένα φορέα στην Ηλίουπολη, πλατεία τέχνης λέγεται, λόγω των πολλών πλατιών, και κάνουμε μια εκδήλωση διπλή, την Τρίτη μεθαύριο, 14 του μήνα, και την άλλη Τρίτη, 21 του μήνα, στο κλειστό θέατρο του Δημαρχείου, με θέμα Πολυτεχνείο και Παλαιστίνη. Τα θέματα της επικαιρότητας, ιστορικής μνήμης, επειδή έτσι το νιώθουμε. Είναι 2 συναυλίες. Φτιάξαμε και μια αφίσα που είναι οι πύλες του Πολυτεχνείου, έτσι λίγο artistic κάπως. Και στη μία γράφει έξω ΕΙΠΑ, όπως έγραφαν και τότε οι κολόνες. Και δεξιά έχουμε βάλει τη σημαία της Παλαιστίνης. Μέσω του Facebook, επειδή ακόμα είμαστε νέος φορέας και δεν έχουμε δικτυωθεί όπως θα θέλαμε στην Ηλίουπολη, αποφασίσαμε, οι επιτελείς, να βάλουμε μια χορηγούμενη διαφήμιση μέσω του Facebook και στοιχίζει 50 ευρώ, πολύ φτηνό το ποσό, και ορίζεις γεωγραφική περιοχή. Βάλαμε την Ηλίουπολη και λίγο τη πέριξη γειτονιάς, ώστε όποιος έμπαινε στο Facebook να έβλεπε αυτή τη διαφήμιση που είναι η αφίσα μας και λέει σας καλούμε τη μία Τρίτη, την άλλη Τρίτη, συναυλία κτλ. Το Facebook Την πρώτη φορά που το κάναμε 50 ευρώ, αρνήθηκε να μας βάλει την διαφήμιση. Λέμε θα θέλει περισσότερα λεφτά. Θα βάλουμε 80 ευρώ. Βάζουμε, κάνουμε δεύτερη απόπειρα για 80 ευρώ. Ξανά αρνείται. Και ποια είναι η επίσημη απάντηση που μας έστειλε? Η διαφήμισή σας, για σύλλογο τώρα πολιτιστικό, η διαφήμισή σας θα μπορούσε να επηρεάσει την κοινή γνώμη, τις επιλογές των ψηφοφόρων και το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας ή μια νομοθετική απόφαση. Εμείς, η συναυλία της Ηλιούπολης για το Παλαιστινιακό με τραγούδια, βίντεο, τραγουδιστές αγαπημένους από τη σχολή εκεί που έχουμε το λόγο φωνής, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τον τραγουδιστή που θα έρθει την Τρίτη, την Ασπασία Στρατηγού που θα έρθει αυτή την Τρίτη. Όλοι εμείς θα επηρεάζαμε μια νομοθετική απόφαση και το αποτέλεσμα μιας εκλογικής διαδικασίας. Προφανώς θα γίνει συναυλία, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η διαφήμιση μέσω του Facebook, γίνεται ήδη με άλλον τρόπο διαφήμιση μέσω του Facebook, γιατί διακινείται όλο αυτό, το έχουμε βάλει και στην Ελληνοφρένεια και ο 902 το έγραψε και άλλα, και άλλα site το ανεβάζουν, δείχνει την αντίληψη που δεν είναι πρώτη φορά βεβαίως και δεν το κάνει μόνο σε εμάς που είμαστε ένας πολύ μικρός σύλλογος σε μια γωνιά της Αττικής. Το κάνει και σε μεγαλύτερους φορείς. Δείχνει την αντίληψη, τη δημοκρατική αντίληψη και πώς λειτουργούν. Επειδή είδαν Παλαιστίνη, είδανε αντιαμερικανικό σύνθημα. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Θα κάνει ξαστεριά» και το γράφουμε και με μεγάλα γράμματα. Όλα αυτά για αυτούς, εδώ ποιοι είναι όλοι αυτοί και πού, που χειρίζονται και αποφασίζουν ποιος θα δημοσιεύσει και τι δεν θα δημοσιεύσει, εντάσσεται και αυτό στο γενικό κλίμα. Πιάσε αυτόν που σηκώνει την Παλαιστινιακή σημαία. Να βάλουμε όμως την Ισραηλινή σημαία στη Βουλή, να μην το πολύ λέμε, να στηρίζουμε επισήμως τη σφαγή, το μακελιό που γίνεται κάτω. Και έβλεπα και την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που λέει ότι 11.000 νεκροί υπάρχουν στην Γάζα αυτή τη στιγμή και έκανε μια στατιστική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχουν γίνει επιθέσεις σε 102 δομές υγείας στη Γάζα, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, 102 στη Γάζα, 122 στη Δυτική Όχθη, στην άλλη πλευρά. Και 160 παιδιά κάθε μέρα σκοτώνονται στην Παλαιστίνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έκανε τη διαίρεση. Αν κάνετε και άλλη μια διαίρεση, η εκπομπή έχει ξεκινήσει από τη μία, ήδη έχουν σκοτωθεί 2 Παλαιστινιάκια αυτή τη στιγμή. Και μέχρι να τελειώσουμε, 3 Παλαιστινιάκια, μέχρι να τελειώσουμε θα έχουν σκοτωθεί 6 παιδιά, γιατί τόσο βγαίνει μέσα στη μία ώρα πόσα παιδιά σκοτώνονται από τους βομβαρδισμούς που κάνουν οι Ισραηλοί, από τη γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή κάτω. 160 παιδιά, αν κάτσε να το σκεφτεί κάποιος, μέσα στη μέρα, σε κάθε 24ωρο σκοτώνονται. Γιατί όλο αυτό το θεωρούν ο Πλεύρης, ο Οικονόμου, ο Νετανιάχου και όλοι αυτοί ως αυτοάμυνα. Ποια αυτοάμυνα είναι αυτή που επιβάλλει ότι πρέπει να σκοτώσεις παιδιά, μωρά, νεογέννητα, 5 χρονών ή κόβονται πόδια σε μεγαλύτερα παιδιά ή και σε αυτά ακόμη τα παιδιά μένουν ανάπηρα για όλη τη ζωή. Σε αυτόν τον παραλογισμό λοιπόν, κάθε μέρα εδώ είμαι στις Παλαιστίνης, εμείς θα κάνουμε αυτές τις δύο συναυλίες εκδηλώσεις, ελεύθερη είσοδος, την Τρίτη αυτή 14 του μήνα, με ιδιαίτερη βαρύτητα στο Παλαιστινιακό και Πολυτεχνείο αλλά και Παλαιστινιακό και την άλλη Τρίτη 21 του μήνα. Πάμε να ακούσουμε λαό τώρα το πρώτο μέρος. Γεια σου Αποστόλη, αλλά έχω κόσμο τώρα για να μου την αδικία μου. Γεια. Πού είσαι, έχετε καλεσμένους? Μίλα καλέ. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι, δηλαδή. Καλή. Εντάξει τώρα. Ναι. Αυτό το νέο είναι σίγουρο με τα 2 ευρώ. Ένας καταναλωτής για ένα λίτρο γάλα, ψωμί του τοστ, τυρί γκούτα, γαλοπούλα, αλεύρι, γιαούρτι, βρεφική τροφή, ρύζι, μέλι, βούτυρο και μπισκότα βρώμης, εξοικονομεί για τα εβδομαδιαία του ψώνια 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μπράβο! Γιατί θες να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα? Θέλω να τα κρατήσω, δηλαδή πρέπει να αποταμιεύσουμε. Κάτω τα. Βάλτα στην άκρη για τις σπουδές του παιδιού σου. Φοβάμαι μη μου τα ζητήσει αύριο για να πάρει μια πίτσα στο κυλικείο, ρε Αποστόλη. Να του πω να το κρατήσω. Δεν ξέρεις που θα πάνε οι τιμές, μπορεί κάποτε να παίρνεις αυτοκίνητο με αυτά. Α, ναι. Τώρα κοντά ή ο γιος μου εννοείς? Ο γιος του γιου του γιου σου. Δεν ντρεπόμαστε. Ενώ αν τα μαζέψουμε 2-2-2, δεν ξέρεις. Δεν ντρέπονται, λίγη ντροπή.

Δεν υπάρχει κοινός τόπος Βαρουφάκη Τσακαλώτου με την προϋπόθεση ότι θα φύγει ο Τσακαλώτος ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι το Σαββατοκύριακο που έχουν κεντρική επιτροπή από τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ και εδώ έκοψε τις γέφυρες, δεν θα συνεργαστούν ενώ ήταν υπουργοί και οι ίδιοι και ιδίως στην κυβέρνηση που έφερε το τρίτο μνημόνιο. Βέβαια δεν θέλανε, ο Βαρουφάκης δεν ήθελε, αποχώρησε. Αλλά όμως με όλη αυτή την παρούφα του πρώτου εξαμήνου προετοίμασε και έφτιαξε το έδαφος και το κλίμα για να έρθει μια χαρά αυτό το μνημόνιο. Δεν Τσακαλώτος το υπηρέτησε με φοβερή επιτυχία το συγκεκριμένο μνημόνιο. Και έρχεται ένα φορολογικό νομοσχέδιο. Περνάει τις επόμενες μέρες και σήμερα το απόγευμα υπάρχει συγκέντρωση και πορεία, συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος εμπορικών συλλόγων σωματείων και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος, διάφορα επαγγελματικά σωματεία μεταξύ αυτών και οι ταξιτζίδες, οι επιτροπές αγώνα ταξί, 6,5 ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος θα πάνε προς το Υπουργείο Οικονομικών. Μια που λέμε για οικονομικά, ο Κασελάκης δεν πήγε στη συγκέντρωση, στην εκδήλωση που έγινε προχθές για το Σιμίτι, του είχαν και μια καρέκλα άδεια που έγραφε Κασελάκης και απαντώντας χτες για το λόγο που δεν πήγε μας έδωσε ένα νέο οικονομικό όρο. Τι δουλειά έχω ρε παιδιά εγώ με όσους έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού, ξεχνάμε τη διαπλοκή αυτών των ετών. Μόνο εξυγχρονισμός δεν ήταν. Ας αναλάβουν άλλοι το μανδύα του χρέους της χώρας. Ας αναλάβουν άλλοι το μανδύα του χρέους της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ σίγουρα δεν το προκάλεσε. Το μανδύα δεν προκάλεσε. Τι εννοεί τώρα ο ποιητής λέγοντας το μανδύα του χρέους της χώρας? Τι του έχουν πει? Ότι είναι τα οικονομικά. Κάτι θα άκουσε εκεί με το χρέος που να τελειώνει σε δία μάλλον και σου λέει μανδύας. Θα είναι, ας το πω, θα είναι ωραίο. Και είπε μανδύας, δεν προκύπτει ακόμη και αν σκέφτηκε κάτι αγγλικό να το μεταφράσεις, δεν προκύπτει με τίποτα. Το δεχόμαστε όμως, αυτό είναι ο Κασελάκης, γι' αυτό τον αγαπάμε. Τον στηρίξαμε εμείς εδώ να βγει και τον στηρίζουμε γενικώς. 12% στις δημοσκοπήσεις έχει φτάσει το κόμμα. Έχει ενθουσιάσει τα πλήθη εννοώ, γιατί όποτε βγαίνει ένας νέος πρόεδρος, εκτοξεύεται το όποιο κόμμα. Θυμηθείτε Σταύρος Θεοδωράκης που είχε φτάσει 20%. Θυμηθείτε Ανδρουλάκης μόλις και αναλάβει που το φτάναν πάλι στο 20%. Εδώ πέφτει. Πέφτει συνεχώς, αλλά εδώ είναι ο μανδύας του χρέους. Κάτι παίζει τώρα εκεί, εκτός αν έχει αλλάξει, έχει πληροφόρηση. Είναι και της Goldman Sachs. Μπορεί να έχει αλλάξει ο όρος και να μας θυμίζει βλάχη τώρα εδώ που δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μανδύας χρέους. Αυτός λοιπόν τα ξέρει όλα αυτά. Το προσπερνάμε και αυτό. Πολλά περιμένουμε και πολλά έρχονται από τη συγκεκριμένη πλευρά. Έχουν και κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε στον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γιορτάζει σήμερα. Είναι υπουργός υγείας και βγαίνει χτες και μιλάει για τα νοσοκομεία. Το πρόβλημα, κύριε Στρόιτερ, είναι ότι υπάρχουν νοσοκομεία στην περιφέρεια, τα περισσότερα νοσοκομεία καινούργια. Τα νομαρχιακά νοσοκομεία, τα νοσοκομεία, αλλά δεν έχουν πάρα πολλούς ασθενείς. Ενώ δεν έχουν πάρα πολλούς ασθενείς, δεν ξέρω αν έχουν. Δεν έχουν σίγουρα γιατρούς μέσα και νοσηλευτές. Γιατρούς έχουν και νοσηλευτές, αλλά δεν έχουν πάρα πολλούς ασθενείς. Καλά δεν αρρωσταίνεται. Το λέει με πληγή, με πόνο. Δεν έχουμε ασθενείς, έχουμε γιατρούς, έχουμε το κτίριο σε όλη την επαρχία. Όλοι έχουν να το λένε τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης. Και δεν έχουμε ασθενείς, είναι άδεια τα κρεβάτια, σας περιμένουν να πάτε κι εσείς. Πάτε τρώτε, πάτε στα σκυλάδικα, πάτε στα χωράφια, δουλεύετε, δεν τραυματίζεται κανείς. Κάτι εκεί με το μπέκ που ποτίζει, με το τραχτέρι που το λένε, κάτι να γίνει ένας τραυματισμός. Να πάτε να νοσηλευτείτε. Υπάρχουν τα νοσοκομεία του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, σας περιμένουν. Εξοπλισμένα, άψογος, άρτιος εξοπλισμός. Νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, όλοι κάθονται. Με το που θα πάτε, έχει τελετή υποδοχής. Πάλι τα ίδια, κόκκινο χαλί, καλώς ήρθες ασθενή κτλ. Πάντε και μαζεύεστε όλοι εδώ, που έχουμε ασθενείς στην Αθήνα, που δεν έχουμε νοσοκομεία, που δεν έχουμε καλό εξοπλισμό, που δεν έχουμε σεντόνια, που δεν έχουμε μαξιλάρια, δεν έχουμε νοσηλευτές και δεν έχουμε και γιατρούς. Και πάτε και κάθεστε όλοι άλλοι, ενώ έχουμε γιατρούς, σεντόνια και μαξιλάρια στην επαρχία. Από τον αρμόδιο υπουργό όλα αυτά. Ο κύριος Οικονόμου, σήμερα το πρωί, εκτός από όλα αυτά τα δουλοπρεπή που είπε για το παλικάρι τον Παλαιστίνιο που μπράβο του και καμάρι του και τιμή όλων μας που σήκωσε στο κέντρο της Αθήνας την Παλαιστινιακή σημαία και τόσο ωραία ανέβηκε πάνω και το έκανε μαζί με την ελληνική σημαία, τις πιο ωραίες εικόνες που έχει βγάλει αυτή η χώρα. Ο κύριος Οικονόμου εκτός από αυτά μίλησε και για τα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στο μετρό που πήγαν οι φασίστες και απειλούσαν να κάψουν τους ανθρώπους που ήταν στα βαγόνια. Στο μοναστηράκι, γιατί στο μοναστηράκι λοιπόν υπήρξαν για κάποια λεπτά, είχαν προβλέψει. Ήταν δημιουργίες και μέσα στο τρένο, ακολουθούσε και άλλο τρένο. Ήταν δημιουργία πάνω που κατέβηκε και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πέτρεψε τα χειρότερα. Συνέλαβε τους ανθρώπους εκεί. Έκανε ό,τι

Αποστόλη. Έλα. Γεια σου, κορίτσι, αγόρι μου. Δεν πειράζει. Η γλώσσα πάει στην αλήθεια καμιά φορά. Σε πήραν, αλλά να με πει κορίτσι, να με πει κορίτσαρο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Είσαι γιο μου, είσαι γονό μου, είσαι. Μάνα, γιαγιά. Γιαγιά. Λοιπόν, Αποστόλη μου, αν θέλει, μην το βγάλει στον αέρα. Συζήτησε το με το σύντροφο εδώ, το πώ τον είπαμε. Παρνασό, τον φωνάζουν κάτι φίλοι. Τέλο πάντων, άλλη γιόνα. Ναι, ναι, σε ευχαριστώ, παιδί. Να είσαι καλά. Αγαπάω πάρα πολύ. Αγαπάω να έχετε υγεία. Να είσαι καλά, γεια.